Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال Sysselsättningar Sysselsättningar ماذا تعمل مارتا؟ Vad gör Marta? Vad gör Marta? Hon arbetar på kontor. Hon arbetar på kontor. Hon arbetar vid datorn. Hon arbetar vid datorn. Eina Marta? Var är Marta? Var är Marta? Fi el cinema. På bio. På bio. Hia tushahed filmen. Hon tittar på en film. Hon tittar på en film. Madha ya'mal Peter? Vad gör Peter? Vad gör Peter? Han studerar på universitet. Han studerar på universitet. Han studerar språk. Han studerar språk. Eina Peter? Var är Peter? Var är Peter? في المقهى. På kaféet. På kaféet. هو يشرب قهوة. Han dricker kaffe. Han dricker kaffe. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Vart tycker de om att gå? Vart tycker de om att gå? إلى الحفلة الموسيقية. På konsert. På konsert. يحبون سماع الموسيقى. De tycker om att lyssna på musik. De tycker om att lyssna på musik. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Vart tycker de inte om att gå? Vart tycker de inte om att gå? Illa el disco. På diskotek. På diskotek. Hum la yuhibbun ar-raqs. De tycker inte om att dansa. De tycker inte om att dansa.